Of the radio B4 from the northern parts of the Netherlands. Good evening. Hello, ik ben blij dat hij overal prima binnenkomt. Ik heb helemaal niets veranderd hier in deze kant. Ik ben blij dat hij overal prima binnenkomt, hè. Zoals Noordoost, de Zuidwest. Hè. Goedenavond. Hij staat even op te zetten op jou van de weg hier. Zo zijn de plaatjes hier al. Ook even een test natuurlijk. Even kijken hoe lang het spullen volhoudt. Ik heb het variatje nog nooit zo ver open gehad, jongens, dus vandaar. On my side in this Kentucky gap.